اللہ رب العزت فرمائی یقیناً بدکار لفی جہیم خامخا پہ جہنم کی بئی اسلینا ننوزی با دی دی جہنم لرا پرد قیامت وما امانا بغائبین او نبوی دی دی جہنم نا بغائبین غیر حاضر یا بغائبین نا خبرا ارس با جہنم کیوئی نی خبردار بئی بی خبر بنی سچی پویا کتا لرا سدور دی قیامت بیا سچی پویا کتا لرا سدور دی قیامت یوما پرد قیامت لا تملک نفس لنفس شیعہ مالک بنی یو انسان دبل انسان دپارا دزری بار والعمر یوم اذ اللہ او حکم پتا غورز بھائی خاص اللہ تا دا اللہ حکم چلی گی مکی صورت کے خلاصہ دا مکی صورت تکفیر ہوا صورت متففین مکی صورت دے ویلے مدے صورت متففین مکی صورت دے پر ترتیب دا تلاوت کے دریت آیم پر دا صورت انفطار نا او پا ترتیب نزول کی شپگت آیم پا دا صورتی عنکبوت ندا صورت نازل شے صورتی متففین رب دا دی صورت دا مکی صورت را پہ سوجو باندھو مکی ہوئی ان الفجار لفی جہین نو دی کی ہوئی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین مکی ہوئی بدکار با پا جہنم کی دلتو اینا نا واورا خبر گرے صرف جہنم نا یقیناً لکھ دبت کارو خامخا پسی جین کرے یا مکی ہوئی والعمر یوم اذ اللہ نل سمیات کے چوکم خاص دا اللہ بھئی ندی صورت کی ہوئی اشپگ میات کے چیوم یقوم الناس رب العالمین پاو رز با حکم دا اللہ ہوئی چودی کی خلق مخلوق تا اللہ تا چی رب مخلوقات دے یا مکی دیا اللہ سم کی ہوئی ان العبرارا لفی نعیم نیکان با پنیامتنو کی ندی کیا اللہ سم کی ہوئی کلا ان الابرار لفی الین دا سندا یقیناً نیکان بئی با الین مقام کی یعنی دا عمل با پا الین کی ہاں الین مقام کی یا مک کی ہوئی ان الابرار لفی نعیم دیا اللہ سمیات کی تو دیکھ ہوئی ان الابرار لفی نعیم دا نعیم نعیم ہوئی چی پنیامت انہوں کی بئی ذکر اب تو نیو برسر یو شانتی ہو خواہ ترغیب ورکو اعمال صالحہ ہوتا او یو مثال دا پر دا وزاد دا اعمال صالحہ ہو چو گرا ہر سو دنیا کی تلیو انسان ہزان دیو تلو چھ پتا کہ سمرہ کمی ہو سمرہ زیادے دی کمی بدئی دنیا کی دکری ہو سمرہ دیو نقصان نکری زانو متعلق نخوا اللہ ویویل اللیل او ترغیب ورکی ایمان طرف تا ترغیب دے ایمان دعوت ترغیب ایمان تا چی ایمان راڑی ویل للمتففین ہلاکت دیا کم ورک ان کو تا کم ورک ان کی سوکھ دکاندار ہاں اللہ ہلاکت دی کم ورک ان کو تا ہر کسان عزت تالو کلچ تول کئی دخل کنا یس تو فون پوراخلی یس تو فون پوراخلی او چور کئی نیا سکی آگا جو سڑی تے یو ہندو تو چاہوئی نیکا داتا سکے چی پسو اقلی نو پاگی ورکے نغورتوئی نیکا تاتا سپتنا ماتے وی اللہ پتول کی را کئی حالکہ پتول کی سنگ در کئی ویدو کانی ساتھ لی نیو الحمدللہ و بل سبحان اللہ نو الحمدللہ بانی بید خلق ناغستل اغدرن کانو او بل کانی آگی تینم سبحان اللہ کی خدا غصب کو پاگی بے خلق تورکون نزوے زوی تبیوی بچیا کانے راواخلا نو چچانے بے پی اغسطل نگا کمیو الحمدللہ درن کار نو تبوی وہ بچے میں الحمدللہ گورا پکاری را نپوئی گی ترو سپن نو الحمدللہ کی زوے پوچھو چی مقصد با میرا درن کاری اگر آوالا چی بل پی سنت کم بلنے پی واخلا ما او سبحان اللہ رسپک کانے نو ارتبی کم راوالم بابا سبحان اللہ گورا بچے میں نے پوچھ گئی خلق بھائی گئی بابا ذکر کئی الحمدللہ و سبحان اللہ یاد ہے اگر تو کینا سبحان اللہ رسپت کانے پاگی بے خلق تور کھولا دا شیخان جنہوں نے گاڑوں تا ہولا لی پا اللہ یکینو کا دا گاڑے یو طرف دا پیدا کارے اچت کا تول نیا دوں گورے خواہ بازی نو تو گورا دے یو طرف دا کارے اچتے نا دیکھے سے چل لے کرنا دیکھا چتولو کی سے چل دے کر نہ دے چکلی نو پورا اگلی او چور کئی نو کم ور کئی وی مونږ ته پتول کې خدای را کوي اله کولی ارغان ور کې مونږ ته پتول کې خدای را کوي چې کور ته اوسي دو کیلو غوخه وړي نو یو نیم پاو پاو ور کې کمی پالای شي نو دا شي تدیدل حلاکت دی د پاره د کم ور کوم کلا حاکه تان کلا چې تول کې د کل کنا نو پورا ور کې خلق لا پورا اخلي د کل کنا او دل تک صابان الله دی وبخا سم رشی پدی روجو کې تبه دی خلق غوخی نی لیدلی پالای چې روکه د مردار الهاله پته نه لیدل ترسرا دی مخکره د کیو مرګره وای یو می خرچین په غاله مړه پټوا نیو کس می ولیدو نی مینا خپل وی ما او تل کې څه کې اته تاورا تاو شی میخي خیال نو بیا چې نو کتل نی بیا ان خطه او ترمنی تی کوزل نو ذکراغه ما او تل کې څه کې ورا تا میخه مړاونو په دا ترمن کو به خرڅ کو کنه وی چې پټی ته لاړم او بیا داغه مخراتلم ویروستید به پتیلال اور پوری لو ما وی ترمن سره به پتیلال میول زم مردار به پچا خرته کړی نو کتابان تول نه ادم باجور کدا چې مردار خوارم دي پدی رجو کې خلق باندې مردار خوري خبردار ګره خیال کوي ښا ها او سلوی کر دی ګره مز نه کیږي خیال چې مردار خوري کوم کتاب چې مردار پاوا مو کړ دا وا مو ټول ګنا دا کتاب مردار چې مردار کرتے دا په سر دا خیال دا سیدا کنه دیبا هوټل کې چرګي په فارم کې چې کوملی شي بیا هغه هوټل تراول یې هغه په خي او خري به په خلکو دا تیم دغه دلته یو دا فارم علي رحمان را ته خبره کولی چې په فارم کې ما وی ماته چې کوم چرګي مرداري کې هغه نستان لړکاو سپینوي هغه له مستان لړک سپینې ماتي وی هغه به غوتو کې واچو له هغه پولیس والا توفي اورې دا یو په ماته چې ما دا ته کې وی شور په ګدار او خاري دی آرام کوي پدی ما دا ته دی روانه دی دې چې آیو ډاکټر می کته چرګي په پاسه مردار پرتی مالک دا چې کوي وی دا دلته سینته ورته بل راته سترګواله صحیح تا ته سیال نه وي دا یو تل والا ته غوښتي دي اورا فارم کې چرګي مردار شي اب او تل والا بس جانګيره خو دې ګنځای مړه پالا یې چې نو کده مردار والا له پته ورکړي پاتې چې به چرګه چوبلي ته به یو خدای ته سو کما یا دې مخ کې به څوک کتر اته وي وی ته درنه کوه مې واغستا یو ځای کې لاله وا کوم ځای لاوي ګوندل نه میرا ما ښا نصری کا وی پای کی می 20 روپے گٹلے 50 کال تک تو فلانی میں خاص تھا وا رکھا وی دو مر درنا گوا تو پتہ لگی چ مردار او حلال ہوا درنا گوا راو تو فلانی خرچ کا قسم پا اللہ مردار او حلال پر اے پدی جانگیر کے توخ کی دے انسانان کو کی خرچ شی وی کنے وی مشران تے یاد دی چ چاوڑی وی او سڑے لال کے او کتا دا کو کے پتہ خرچ لکھین دی اگر چې چاوړي په کټو کې د پاسه د کټوې د سر د پاسه بغښتې دي او چا چې خوري ډېر خوګاوي دی په شرار ته یاد ته پوسو کوي دا څه ځان دینو چل اپلار ته بدیا دي پلان ته پوسو دا تاو ته بیا دي پلان ته پوسو کوي خیال دې خبر نو خیال کوي ګوره زوایت یو تن نغو خرارم بلنا یو تن بل دو تن ملی دلی بس دور مانی میں اعتباد مستر حسن افترار برو را شاید لدے قبل دابا اللہ خنی کیا نگا اے تا تا ہوا دا اکسر بیماری نو ڈاکٹران ہوئی دا دیر کچھ چیز الغرص خبر مستر پوری کولا اے خیال کوئی گرے بازی مجھ او دس بن کے بلماس پلت بھائی اور تب تک وقرا رہے پاسے تلے بھائی لاس بھی نہیں ونسلی پلت بھائی چل ہلاکت دے کم اور کون کتا کلا چتول کئی دخل کنا یسو فون پراخ لیا گلا ویزا کالوہم او کلا چی پیمانہ کئی بھی کالوہم پیمانہ کئی بھی او وزنو یا طول کئی بھی یغسر نو کمر کئی بیتا الا خبردار یا مانا الا اپمانا حرف تنبیہ یا الا اپمانا آیا گمان کئی بھی آیا گمان اللہ فرمائی الا یظن آیا گمان کی دی اولائکا دغه کسان انو مبوسون یقینن دی بپورت کریشی اللہ یا دی گمان نکی جی دی بپورت شی ورز قیامت کی تپوس بدی کی آن ورز نویتا پکم ورز چودری کی خلق رب دی مخلوقات تا ننداد سنداد اللہ وی یقینن لگ دا نیکانو خامخاب لگ دا بدکارو خامخاب پسی جین کی دی سجی پویت تعالی رسل سی جین کتاب مرکوب دایو کتاب لکره شده ده حلاکت دی پرود قیامت دروغ جنو تا آکستان دی دروغ جن چه دروغ وی پرود قیامت وما یو کذبو بی او دروغ نوی پدی قیامت مگر ادی او دادنا تجاوز که انکیا سیم گنانگار کلچلو سیشی پد باندی کلچلو سیشی پد آیا چنو زمون نوائی دی کسی دا پخوانو دی قلع نمدا سندا اللہ وی بل رانا لا قلوبیم بلکہ زنگ راوسترے پزنو ردوی حاغ سو چودی کسب پہ ان کی ددا کسب دے پزنو زنگ راوسترے اگر دروغ آ غلط کارونا ددا کسب گردی دے کل اللہ وی نندا سندا یکنن بی ار ربیم دلدو دختل ابنا یوم ایزن پدغا ورز لما جوبون پا پردہ کی کرے اللہ وی پدغا ورز پا پردہ کی کرے شی اللہ وی نندا سندا یکنن بی دخپل رب یعنی دخپل رب دلیدونا ان رویت ربیم دلیدو دخپل ربنا یوم ایزن پا دغور اللہ ماجوبون پا پردکی بکلیشی یعنی رب بونوی در رب ملاقات بونو کی بیا یکینام دوی خام خادر نوشی جاننم تا بیا با ویلشی دوی تا چه داغ دے چه تاو پا دیبان دروگوی داغ کیامت تے چه تاو پی دروگوی یکینام لکھ دنے کانو خام خا پیلین کی دے پیلین کی مقام کی دے سیشی پویت تعالی راست دے لین مقام دا کتاب دے لکی رشے حاضر بشی دیتا نزدیکان المقربون نزدیکان او یکنن نیکان خام خا پنیامتنو کی بھئی او پتختو دا جنت یو بلتب گوری پی جنبا مخنو دا دوی کی تازگی نعیم دا نیامتنو یس قون امی رہی کی مختوم یس قون سکول بشی پدی باندی داغ شرابو المحتوم مہر کرشونا چھ مہر با پیوالی دا رب العالمین دا طرفنا ویلک منا اے سم مہر کرشیوی می مہر پیوالی شو دا کپنی شاید دا کپنی مہر چھ پیوالی شوی وی دا کپنی مہر پیوالی شو دا بدا چھ شرابی چھ جنت مہر با پی اللہ والی ملائکو با پیٹھا پلی خوا سکول بشی پا دی باندی داغ شرابو مہر کرشونا ختامو مسک چو گچوی بد دی سر مشکوی مشک بد دی سر گڑوی مسکن حغسیزا یا مانا ختامو حغسیز چی مور لگولے مور لگولے داد مور لگولے وی پا پاگی باندی دا مور لگولے والا حغسیز بیچی حغسیزا ختامو حغسیزا دا مور لگولو دا دی بای مسکن دا مشکو یا دو ممانا ختامو گرچی بردی سر مشکوی وفی ذالکا وفی ذالکا او دید پارا اللہوی شوک دو ساتی شوک ساتن کی ومزاجو من تسنیم او گرچی بردی بردی سر تسنیم این انداچی ندا یشربو بی المقربون چس کی بردی نا نیکان المقربون نزدیکی دن کی اللہ تا ددی چینی نراغ اس کی تسنیم انم دے یکی نراکستان اجرمو چی مجرمان دی کانو بی بدوی من اللذین آل اللہ فرمائیے کہ نراکستان اجرمو چی مجرمان دی کانو دا مجرمان من اللذین آمنو دا کسانو پوری چی مومنانو یدہ کونو ہنی دون کی دی دا مومنانو پوری خاندل اللہ وی چی کم مجرمان دی پا جانم کی پراتا یکی نراکستان چی مجرمان دی او دی دا کسانو پوری چی مومنانو یدہ کون خاندی دون کی کله چې تیر دل با پدی باندې نو یتا غامزون رضی پونی به والی او بلتا کلا چې تل بلا مجرمان خپل کورونو تا نو تل با پکین خوشاله و ازارهم کله چې دل بدوی دی دی مؤمنان لا نو قالو ویلی بدوی ان اولای لزالون یکن دا کسان لزالون خامخا گمران دی دی به مؤمنان ته گمراوی و ما ورسلو الله وی نو لګر شوی دا مجرمان علیهم پدی مؤمنانو حافظین حفاظت کے ان کی بس نن رضا کے سانچ مومنان دی اللہ ادھر کفار پوری بخان دی او پتختنو دی جنت باندی یمزرون ناس بی گوری بی اوبلتا حل سوی بل کفار او پتختونو دا جنت ین زرون گوری بی اوبلتا حل پا معنی دا قد تاکی سرا سوی بل کفار بدلا ورکرشو کفارو تا آغا چودوی کون کی اللہ بوی تاکی سرا بدلا ورکرشو کفارو تا آغا چودوی کون کی حل سوی بل کفار تاکی سرا بدلا ورکرشو کفارو تا آغا چودوی کون کی سورت کی رب العالمین ترغیب ورکو ایمان تا او دوشان اعمال صالح ہوتا او یو مثال رب العالمین دا اعمال صالح ہو دا پار ذکر کر او دائی اوی چو انسانا تا دا طول ہر سا دا پاروی او ستا دا عمل دا پارا طول نشتے پل عمل دیوتا لکن پا قرآن و سنت بانگو آئی بیاور پسیوال خواب